Begin van zondag 18 juli, Renske van der Zalm met het NOS Journaal. In het noorden en midden van Limburg is zeker tot en met maandag sprake van hoogwater. Dat heeft de veiligheidsregio gezegd op een persconferentie. Veel geëvacueerden uit dat gebied mogen voorlopig nog niet naar huis. Ook zodra het hoogwater Limburg heeft verlaten, is het gevaar volgens de veiligheidsregio nog niet geweken. Zo kunnen dijken verzwakt zijn en zijn bruggen mogelijk beschadigd. In het dorpje Wel worden vanavond inwoners geëvacueerd, omdat het waterpeil hoger komt dan eerder werd aangenomen. De politie roept via een megafoon iedereen op om te vertrekken. Bij Giro 777, het rekeningnummer van het Nationaal Rampenfonds, is tot nu toe 3 miljoen euro opgehaald. Het rekeningnummer werd gisteren opengesteld om geld op te halen voor het herstel na de watersnood in Limburg. 55.000 mensen hebben een donatie gedaan. Na Nederland, België en Duitsland is ook Oostenrijk plaatselijk getroffen door overstromingen als gevolg van zware regenbuien. Op Twitter is te zien dat de binnenstad van de plaats Hallein bij Salzburg te maken heeft met flinke wateroverlast. De politie zegt dat delen van het centrum onder water staan en dat auto's zijn meegesleurd door het kolkende water. De situatie is volgens een woordvoerder kritiek en in sommige gevallen dramatisch, meldt persbureau DPA. Er zijn nog geen meldingen van doden of gewonden. En voor het eerst in 4 maanden is het aantal coronabesmettingen in Israël weer boven de 1000 uitgekomen. Afgelopen 24 uur werden in het land meer dan 1100 nieuwe gevallen gemeld. Volgens de premier van Israël zorgt de besmettelijkere Delta-variant voor een toename van het aantal besmettingen. Hij zegt dat de effectiviteit van de vaccins bij de Delta-variant zwakker is dan gehoopt. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Verspreid over het land kunnen wat mistbanken ontstaan. Morgen eerst op veel plaatsen grijs, maar al snel wordt het zonnig met stapelwolken. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Özcan Akyol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht, waarin ik iedere keer weer een bekend iemand, een prominent iemand mag ontvangen. Uit alle verschillende hoeken die er bestaan eigenlijk. De media, de politiek, de kunst. En vandaag iemand die al een tijd hoofdredacteur is van echt wel een instituut, durf ik wel te zeggen. Namelijk het vrouwentijdschrift Libelle. Ik heb het over Hilmar Mulder. Goedenacht, Hilmar. Goedenavond. Wat zie je er mooi uit? Ah, dankjewel. Ja. Ik voel me nu underdressed. Kom. Had je een goede rit? Ja, zeker. Wat woon je leuk, wat is het hier charmant. Dankjewel, maar je hebt eigenlijk nog niks gezien, alleen de trap. Maar wel. En de brink. Oh ja, het plein, ja. Was je hier wel eens geweest? Nee, eigenlijk niet. Maar ik realiseerde me in de auto hier naartoe, ja? Dat mijn opa, die is hier predikant geweest. Dat meen je niet? Ja. Hier is een afstapje, oppassen. Ja. Ja, dat is niet de eerste familielid dat hij predikant was. Maar oké, okay, dat was je even. Hoe zat dat precies? Ja, hoe zat dat precies? Ja, ik weet het fijne er ook niet van. Ik bedoel, hij is predikant op meerdere plekken geweest. Ja. Maar tijdens de oorlog zaten ze hier in Deventer. Kom binnen. Ja. Dat is wat ik weet. Zal ik je jas aannemen? Ja, graag. Zo. Alsjeblieft. Dank je wel. Even kijken hoor. Sleutel weg. Zo, zet. Nou, deze ook even hier. Even kijken, waar is je kraag? Doen we hier, oké. Okay. Maar ja, je hebt daar, omdat je zoveel plekken bezocht, was het. Kom binnen. Dankjewel. Omdat hij meerdere plekken bezocht, was het ook weer niet zo heel bijzonder dat hij in Deventer was. Want het was gewoon eigenlijk een soort tussenstop of zo. Het was een tussenstop, ja. Maar wel in die zin bijzonder dat ze er de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Ja. En dat ze een Duits paard ingekwartierd kregen. Dat weet je dan wel weer. Ja, dat heb ik van mijn vader gehoord. Oké. Okay. Kijk, ik heb nog wat leesvoer voor je meegenomen. Oké, even kijken hoor. Oh ja, tuurlijk. Ja. De strip, Libelle. Ik zit dik. Ja, ik had hem ook zelf natuurlijk deze week. Ja. Anders voor de kinderen. Lekker. Allemaal daar gaan we het straks over hebben. Ja. Wat wil je drinken, Hilma? Een glaasje witte wijn graag. Ja. Waar wil je mij hebben? Hier. Aan deze kant? Ja. Oké. Okay. Dan klopt het helemaal met de 1,5 meter. Heb jij daar nu ook... ja, tuurlijk heb jij daar ook last van op de redactie, denk ik. Dat jullie niet allemaal op de redactie zijn? Bij Libelle? Ja, ik vind het heel bijzonder hoe we al bijna... Wat is het? 1,5 jaar. Ja, 1,5 jaar sinds maart vorig jaar. Tijdens die persconferentie. Die hebben we nog op de redactie gezien in maart. Ja. En vervolgens hebben we toch voornamelijk thuis gewerkt. En er was natuurlijk... Ja, ik drink nu een blikje Pepsi Max, maar dat laat maar zeggen. Dus weet je. Er was natuurlijk een ambitie, denk nog heel kort geleden... om misschien wel weer bij elkaar te komen op de redactie. En dat valt dan weer eigenlijk helemaal weg. Ja, ja, maar we mochten net weer 2 keer in de week komen. Ja. Kijk, ik als hoofdredacteur mag wel gewoon elke dag naar de redactie komen. Mm-hmm. Met een soort systeem. En dan moet je inloggen en dan moet je aangeven... op welke afdeling je waar zit, zodat ze kunnen checken of de max hoeveelheid mensen over de werkvloer, dat die 1,5 meter gewoon gewaarborgd kan worden. Mm-hmm. Maar is het zo dat heel veel mensen op de redactie of de marketing, et cetera, al die andere afdelingen, dat die ook heel graag, dat die echt snakten naar een terugkeer en baalden? Of was het ook wel zo dat thuiswerken toch wel... Je hebt een beetje 2 verschillende groepen. Er zijn er die willen heel graag werken op de redactie en die zie je ook gebruik maken van die dagen die dan mogen. Mm-hmm. En er zijn ook mensen die vinden thuiswerken eigenlijk best wel fijn. Ja. En ik denk dat dat nog best wel moeilijk wordt om die weer terug naar de redactie te krijgen. En dan zeg je ook omdat je liefst wel iedereen gewoon terug zou hebben? Nou ja, ik denk als er iets bewezen is we kunnen gewoon op afstand, mm-hmm. Met afstand een heel mooi blaadje maken. Mm-hmm. Dat kan gewoon. Ja. Maar ik vind wel dat de chemie die je hebt door elkaar echt te ontmoeten, mm-hmm. is gewoon anders. Ja. Dus in die zin ook dingen die ontstaan misschien als je bij elkaar ideeën, bent? Ja, vooral ideeën, inspiratie, informele gesprekken. Ja. Want met al die Zoom, Teams, Google Meets is het super efficiënt. Weet je, chop, chop, chop, allemaal beslissingen worden er genomen. Maar je zit niet nog eens even met elkaar om de tafel te schuiven met de foto's wat we anders doen. Mm-hmm. Of dat iemand binnenkomt en een verhaal vertelt van het weekend. Het is allemaal heel erg gefocust. Ja, tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, al die informele gesprekken, cheers. Ja. Die leiden ook misschien wel tot heel veel afleiding en juist niet productiviteit. Terwijl je thuis weet, ik moet productief zijn. Want anders dan weten ze dat ik iets anders heb gedaan. Dat is natuurlijk ook... Dat is absoluut waar, maar ik denk dat er in die minder productieve momenten... Mm-hmm. zit vaak wel creativiteit, of daar komen die ideeën naar boven... door met elkaar te praten, mm-hmm. door informatie uit te wisselen... terwijl je net een kopje koffie staat te tappen. Ja. Vertelt iemand wat en dan denk je, hey, daar moeten we wat mee doen. Ja. Het is wel een heel romantisch beeld dat je zegt van... Nee, ik geloof het wel, dat klopt hoor. Nee, zo werkt de redactie. Ik mis een redactie waarbij het borrelt en bruist. En dat er dingen geroepen worden, dat er gelachen wordt. En dat ergens een radio te hard staat en weer zacht moet. En dat er getrakteerd wordt. Bij ons is er gewoon elke week iemand jarig. En iedereen bakt fantastische taart. En dat mis ik. Nee, oké. Okay. Vanuit jouw punt snap ik het. Nee, ik geloof je natuurlijk helemaal hoor. Maar goed, daar zijn ook onderzoeken naar gedaan... dat er inderdaad heel veel mensen zijn die niet terug willen naar de redactie. Maar daar hoef ik verder niet over te hebben, want daarvoor heb ik helemaal niet uitgenodigd. Maar toch goed dat de mensen nu weten ook hoe dat gaat bij jullie. Heel interessant. Zelfs ook. Ik wil heel graag Libelle begrijpen. Yeah. En voordat we daar komen, ik dacht dat gaan we een beetje zo... de tweede helft misschien doen. Moet ik eerst jou begrijpen? Denk, waarom? Kijk, Libelle is er gewoon... Ik was echt verbaasd al sinds 1934. Ja, klopt. Dit jaar zijn we 87 jaar geworden. Dat is echt heel lang. En het is inderdaad ook wel een blad dat... Nou ja, ik ben van 1984, maar het was er altijd al. Maar het was nooit bij ons. En daarmee bedoel, het heeft niks te maken met mijn achtergrond of zo. Maar het was er gewoon overal. En het nu bij mijn... vrouw, zeg maar, mijn schoonmoeder was het er ook. Maar ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan wat het nou precies is. Ja. Maar dat is gewoon, ik ben, even voor de goede orde, ik ben een dertiger en misschien, ik weet zeker dat ik niet de doelgroep ben. En nu ik het gelezen heb, denk ik ook inderdaad dat ik niet de doelgroep ben. Maar dan is het toch wel, het heeft wel iets magisch dat er altijd was. En dat het nu weer enorm terugkomt. Want dat was voor mij ook wel een trigger dat ik vorige week zag dat er een nieuwe campagne is gelanceerd. Maar voordat we daar komen, is het wel interessant even om jou ook te begrijpen. Want Libelle is zeg maar van de verhalen en ook praktische tips, et cetera. Ja. Het is altijd, niet per se hoe jij begonnen bent, denk nee. ik. Nee, ik kom uit de mode. Ja, je hebt echt modeontwerp en zo gedaan, toch? Ja, ik ben opgeleid op de Willem de Koning Academie in Rotterdam... Ja. om gewoon een collectie te ontwerpen. Ja. Dat was eigenlijk... En wat was je drijfveer om mij heen te gaan? Ik was altijd al vanaf jongs af aan was ik aan het tekenen. En ik tekende altijd modeshowtjes in mijn schetsboeken. Mm-hmm. En toen begon ik ook zelf kleding te maken. Want dat deed mijn moeder ook. En ik vond dat ze te langzaam was. Dus ik had zoiets van, leer mij dat. Dan kan ik het zelf doen. En deed zij dat uit hobbyisme? Of was het leuk? Of was het ook een soort van armoede? Wat je vaak hoort van de mensen konden niet zelf hun kleding... Nee, ik denk dat in de jaren 70 was het gewoon heel erg hip. Om zelf kleding te maken. Mm-hmm. En mijn moeder deed dat op die manier. Ja. Met de zelfmaakbladen, knipmode, boerda, die je allemaal had. Mm-hmm. Was het meer een vorm van creativiteit. Ja, dus het was echt iets wat... Mijn vader was arts en mijn moeder is verpleegkundige. Okay. Het was geen sprake van armoede. Nee, maar dat is wel goed om even, natuurlijk voor die context. Want mijn moeder maakte ook kleding voor ons. Maar dat was meer... Mijn moeder breide altijd onze truien. Maar dat was goedkoper dan in de winkel kopen. Ja. Dus vandaar. Ja. Dat er thuis was. Maar er moet ook iets in jou hebben gezeten dat je daar toch wel... aangetrokken voelde. Ja. Ik won een tekenwedstrijd en ik won een modeontwerpwedstrijd en nog een modeontwerpwedstrijd. Dus toen had ik zoiets van, misschien moet ik iets met kunstacademie gaan doen. En had je al voorbeelden toen ook van, behalve wat thuis gebeurde van, de televisie was toen natuurlijk nog niet zo gul met dat soort uiting. Ik was er echt best wel naïef in, hoor. Want toen ik op de kunstacademie kwam ik wel allemaal types tegen die veel beter waren voorbereid en al heel erg met mode bezig waren op een manier waarop ik er eigenlijk niet mee bezig was. En had dat te maken met jouw achtergrond ook? Dus waar je vandaan kwam? De omgeving waar je... Ik ben opgegroeid in Hendrik Ido Ambacht. Mm. En dan ging je uit in Zwijndrecht en in Dordrecht. Mm. Nou, ik denk dat het misschien een beetje vergelijkbaar is met Dordrecht en Deventer. Ja, qua atmosfeer. Mm-hmm. En ik ging dan gewoon snel nog een jurkje maken voordat ik uitging. Want dan had je weer een nieuw outfitje aan. Want toentertijd had je nog geen H&M en geen Zara en noem maar op. Dus als je snel iets wilde wat bij de tijd was en niet veel kostte... dan ging je eventjes achter de naaimachine. Maar wie bepaalde wat bij de tijd was? Nu zijn we heel erg op zoek naar extern. Kijken op Instagram, kijken wat er gebeurt op een roadlopen. Nou, in de tijd dat ik begon en ook op de academie... en ook later in de eerste jaren bij de tijdschriften... werd het nog heel erg bepaald door de catwalk. Dus door Milaan, Parijs, New York... waar de ontwerpers hun collecties toonden. En dat was echt heel erg... Op de academie hadden we een hele dikke, lijvige tijdschrift... waar de complete collecties van al die ontwerpers... gefotografeerd op de catwalk stonden. En dat was voor ons echt gewoon... Elk seizoen was dat de Bijbel. Okay. Dan bestudeerde je helemaal tot in de puntjes. En wat was de aantrekkingskracht? Puur zeg maar wat je daar zag op die catwalk? Of ook de wereld eromheen? Nou, toen was het echt heel erg gericht op de kleding. Ook toen ik de eerste keer op de academie was bij de open dag... toen was mijn één ding, hier wil ik heen. Dit wil ik doen. Dat was gewoon gelijk helemaal duidelijk. En ik ben daar ook naartoe gegaan. En dan moet je eerst een algemeen jaar doen op de kunstacademie. Dus dan zit je ook te beeldhouwen en te solderen en hout te verwerken. En terwijl ik zoiets had van, ik wil naar die mode toe. Terwijl binnen de academie werd er best wel niet... het was niet het meest prestigieuze richting om te doen, zou ik zeggen. Er werd een beetje laatdunkend over. De modemeisjes, er werd een beetje laatdunkend over gedaan. Ja. Maar... Dat kon mij niet bommen. Mm-hmm. Ik had dat gewoon in mijn hoofd zitten. Mm-hmm. En ik vond dat heel leuk. Je zag wel, een hele grote groep begint daar enthousiast aan. We hadden denk ik een klas van zeker 30 mensen. We hebben met 3 mensen eindexamen gedaan. Mm. Dus er vallen er heel veel af. Mm-hmm. Ja, onderweg. Dus, het is echt zo'n schifting eigenlijk. Ja. Wat je wel bij meer opleidingen ziet. Maar hier heel erg vanwege de specifieke richting. Je zei, er werd wel, daar werd er al met enige... Dit zei niet letterlijk, maar een beetje dédain werd ernaar gekeken. Ja. En hoe was dat thuis? Was dat helemaal oké dat je dat ging doen? Oh ja, nee. Ja? Mijn moeder zei al op jonge leeftijd, zei ze trots tegen de... als er visite kwam, Hilmar, ga even je tekeningen halen. Laat ze maar even zien. En dan zei ze, ja, Hilmar gaat later naar de kunstacademie. Mm-hmm. En je vader was het ook mee eens? Oh ja, maar die vond het prima. Ja? Ja. Ja, nee, dus vond hem prima. Nee, juist omdat je zei van, nou, er waren daar binnen, was al zeg maar een idee daarover. Dan is het natuurlijk daarbuiten misschien nog heftiger dat mensen... Nee. Ik denk, eigenlijk niet. Dus dan had je die wat je zelf Bijbel noemt, kwam binnen en dan ging je echt kijken. Dan werd je geïnspireerd dat was het. Ja, nou ja, voor ons waren de modeshows als student waren heel ver weg. Daar kon je niet zomaar naartoe. Uiteindelijk nog wel, toen liep een klasgenoot van mij, die liep stage bij Dirk Bickenbergs. En toen konden we via haar een kaartje bemachtigen voor de show. En dan gingen we met de trein. Toen had je nog geen Thalys. Dus het duurde allemaal veel langer. Met nog weer een stop in Brussel. En totaal geradbraakt kwamen we aan om één show te bekijken. En daarna weer terug te gaan. Ja. Maar we vonden het einde. We vonden het fantastisch. Maar dan is het dus ook wel om het daar te zijn, inderdaad. Ja, maar dat was eigenlijk voor het eerst dat ik het meemaakte. Wat voor circus daar omheen hangt. Ja. En dat circus heb ik pas echt goed leren kennen vanaf het moment dat ik bij de bladen ging werken. Ja. Want dat gedeelte, behalve je eigen modeshows... Mm. Ik bedoel, je deed mee aan... we hebben een in de Roxy in Amsterdam. Was dan de Smirnoff Fashion Award. Mm-hmm. Daar heb ik nog aan meegedaan met een collectie. Okay. Nou ja, dan mag je voor het eerst je werk tonen op een catwalk. Nou, dat is natuurlijk... Dan merk je dat gevoel, de magie die er hangt om een show heen. En dat je daar zelf aan meedoet en backstage loopt. Ja. En wie kwam daar kijken dan bij die eerste show? Oh ja, wie kwam daar kijken? Dat was ook voornamelijk, weet je, wat Fashion In crowd. Het was toen best wel een bekende prijs die niet meer bestaat. En, nee, maar het waren dus wel echt mensen al met gezag en autoriteit. Ja. En die je misschien ook al wel zo'n waardering konden geven. Dat je misschien ook al... Je carrière kon daar ook wel beginnen. Ja, maar ik ben nooit... ik had ook wel door op een gegeven moment dat ik geen ontwerper was. Nee? Oké, want hoe werkt dat? Nee, ik voelde mij meer een stylist. Ja. Ja. Oké, we moeten voor de mensen die misschien niet helemaal goed weten... ontwerpen, dat is wel duidelijk. Maar een stylist is er gewoon... Dan ga je eigenlijk andere mensen kleden. Ja, of je combineert bestaande dingen, inderdaad. Ja, ja. Voor een ander. Ja. Ik liep ooit stage bij Frits Klarenbeek. Was toen de tijd een bekende naam in de Nederlandse mode. Mm-hmm. En tegelijkertijd met Victor, van Victor en Rolf. Ja. En Frits vroeg aan ons van, hoe zie je jezelf? Als stylist of als ontwerper? Ja. En hij zei, Victor zei ontwerper, ik zei stylist gelijk. Ja. Dus ik wist toen al van, ik heb niet die stoermoendrang om per se mijn visie op kleding in een collectie om te zetten en uit te dragen. Ja. Maar dat was omdat je door schade en schande of door teleurstelling wijs was geworden? Omdat of? Je ziet hoe ingewikkeld het is. Ja. En dat je heel erg een bepaalde missie moet hebben in jouw vormentaal qua kleding om iets toe te voegen aan het ongelofelijke palet wat er al is. Ja, dat voelde ik niet bij mezelf. Ja, maar getuigt ook niet echt van... laat ik zeggen, dan ben je wel nederig om te zeggen van... ik kom hier niet tussen eigenlijk. Maar misschien is het gewoon wel nuchter en ratio. Ja. En zien waar je kwaliteiten wel liggen. Ja. Het grappige was, toen ik eindexamen deed... wel met een collectie en alles erop en eraan... een van mijn klasgenoten, een van die drie toen de tijd, zei van, ik zie jou later wel een groot bedrijf leiden. Mm-hmm. Nou, dat doe ik nu. Ja. Ja. Ja. Ja. Als ze nou de libellen bedoelden, dat weet je. Beetje... Nou, dat weet ik ook niet of ze dat toen voorzag. Ja. Nee, dat is een goed punt. Maar dus, je zegt van, jij zei heel stellig stylist. En ging je daar ook dan werk van maken? Ik ging solliciteren bij een tijdschrift, bij de Yes. Ja, want kijk, ik weet nu... Ik heb zelf ook een stylist. Voor mij heeft iedereen wel die in de tv-wereld werkt... of je nu wilt of niet trouwens, een stylist. Maar zelfs ik had zoiets van wat een aanstellerij of zo. Was nuchter Nederland toen al wel klaar voor mensen? Ja, misschien wel inderdaad als je voor een blad werkt. Maar als je voor een blad werkt, dan vul je als stylist gewoon de modepagina's. Ja. Dus dan bepaal je wat het model aan gaat doen. Mm-hmm. Ja. En je verzint een thema voor de 8 pagina's of de 6 pagina's of de 10 pagina's... van de modefotografie die gevuld moeten worden. Ja. Verzin je een thema. En je gaat shoppen, want je moet, maar dan dat is dus echt merken bellen en vragen of je iets mag lenen. PR-bureaus, die hebben vaak meerdere merken hangen. En dan toen was ik net verhuisd van Rotterdam naar Amsterdam. Toen reed ik echt met het stratenboekje tussen mijn tanden over de grachten van Amsterdam, want ik wist compleet de weg niet. Nee. Op zoek naar inderdaad die ene groothandel. Dat merkje wat dan ergens 4 hoog achter zat. En dat PR-bureau. Mm-hmm. Ja. Maar als ik stylist zie, je bent natuurlijk al lang geen stylist, maar je werkt trouwens nog wel met veel stylisten, denk ik. Van enorme ijver moet je dan ook hebben. En geduld ook. Ja. En nou ja, het is toch, je komt niet bij iedereen, maar soms moet je wel bijna bedelen eigenlijk om dat ze meewerken. En zeker als je nog voor een... want ik heb natuurlijk voor Yes was gewoon een jong weekblad gewerkt. Maar ik heb uiteindelijk ook voor Marie Claire en voor Elle gewerkt. En het is gewoon zoveel makkelijker als je voor een glossy titel werkt. Dan krijg je veel makkelijker dingen mee. Maar ik heb ook gewoon gebuffeld bij die andere titels. Dat je inderdaad, wat je zegt, heel erg je best moet doen om de dingen voor elkaar te krijgen. Maar het was altijd fantastisch. Ik bedoel, je bent 23, 24 jaar ingaan met 8 koffers in een vliegtuig naar Miami om daar 2 weken de hele dag te schieten en 's avonds uit te gaan. Mm-hmm. Ja, nee, ik zie het, dat zien de mensen niet, omdat het radio is. Maar ik zie echt helemaal glunder als je het telt. Maar ik ben nog helemaal niet helemaal goed achter van... Ik bedoel, de magie voor jou in elk geval en voor alle andere mensen die daar... Waar zit het dan precies in? Waar het maar uiteindelijk in zit, is dat je elke week of elke maand iets tastbaars maakt. Mm-hmm. Dat je met een team iets produceert. Mm-hmm. En dat is nu... Als hoofdredacteur zit je dan, nu je nog steeds met het team, maar zit je niet meer hands-on op dat modeteam. Maar ooit was ik gewoon onderdeel van dat modeteam. Ja. Is dat je gewoon samen iets maakt en dat het uiteindelijk gedrukt wordt en getoond wordt. En dat is zo dankbaar dat je ziet hoe mooi het is geworden wat je met z'n allen hebt gemaakt. Ja. Dus je creëert iets. Ja. En dat maken, dus eigenlijk ben je maker ook. Je begint met een idee. Ja. En je gaat met dat idee aan de slag. En 6 weken later, of soms is het pas 3 maanden later, of ligt het op de mat. Ja, wat leuk. Ik vind het heel mooi, die bevlogenheid en hoe je daarover vertelt. Is het altijd een leuke wereld? In het begin heb ik het nu over. Okay, nu heb je natuurlijk wat meer. Ik zei al van de zuurgraad is erg hoog in de modewereld. Ja. En dan krijg ik van mijn zoon bestraffend te horen. Je moet zeggen erg laag. Want als de zuurgraad hoog is, dan is die juist laag. Ja. Nee, er zijn ook kanten die daar minder van zijn. Kijk, nu ben je gepokt en gemazeld. Ja. Maar in het begin, dat merkte je natuurlijk, liep je tegenaan. Ja, maar aan de andere kant heb je dan weer een soort jong enthousiasme dat als je in Parijs niet binnenkomt bij een modeshow, dat je aan de achterkant via dat je het dat is dan een hele grote tent, dat je gewoon aan de achterkant de tent omhoog trekt en dat je naar binnen sneakt. Ja, ja. Of dat je een knipoog geeft aan een beveiliger die er iedere keer staat. Mm-hmm. En dat je merkt dat hij jou iedere keer daar binnen laat. Ja, ja. Dat je weet je, ik denk dat je dan zo jong en enthousiast en zo eager bent om mee te doen, dat je dan misschien weer niet ziet wat er... ik denk als je daar super gevoelig voor bent, dan ga je niet lang volhouden in dat wereldje. Nee. Kijk, en als je zelf zoiets hebt van... mensen checken je altijd enorm uit over wat je aan hebt. Want ze kunnen allemaal helemaal de codes lezen van... Nou ja, de mensen in de modewereld die kunnen precies zien... oh, die tas die je hebt, die is van vorig seizoen, weet je wel. Ja. En je hebt die nieuwe sneakers van Balenciaga. Ja. Ja, dat is op een gegeven moment wel vermoeiend. En dat merkte ik wel. Als je uit die modewereld stapt, dan ben je uit die bubbel. En dan is het ook gelijk helemaal voorbij. Ja, je zegt bubbel, maar het is dus eigenlijk ook een soort wedloop. Van een soort concurrentiestrijd ook. Je kan het je eigenlijk niet permitteren dan om iets aan te hebben wat misschien 2 seizoenen oud is. Omdat je... Dat kan wel. Wel? Tuurlijk kan dat wel. Je wordt niet met de nek aangekeken. Nee, je wordt zeker niet met de nek aangekeken. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk altijd om van... Mm-hmm. Hoe authentiek is je eigen stijl? Ja. Ja, dus je mag wel non-conformist zijn als het maar goed is. Nou ja, ja. Daar zelf weer een draai aan geven. Niet voor niks is natuurlijk vintage al jaren... ook in modekringen natuurlijk enorm aan de hand. Ja, tegelijkertijd... Hoe non-conformistisch is het als iedereen opeens vintage gaat doen? Zo kun je het ook weer zien. Ja, retro. Ja. Dames en heren, u luistert naar Hilmar Mulder, hoofdredacteur van Libelle. We hebben nu even van over de tijd daarvoor, hoe ze daar beland is. Daar gaan we straks heen. Yes, zei je. Want op een gegeven moment, kijk, jij schrijft ook heel veel. Ik lees ook veel stukken van jou. Zeker ook al in het begin natuurlijk altijd. Ja, editorial. Editorial sowieso, maar ook los... nu jullie online natuurlijk meer doen, ga je ook meer schrijven. En ik denk dat ook in deze wereld met een Instagram, met een Twitter... dat je gewoon überhaupt altijd content moet hebben zoals dat heet. Ja. Vaak, is dat schrijven ook iets wat jou altijd naast tekenen ook aansprak? Ook lachen ook wel? Of is dat iets wat je hebt moeten aanleren? Nou, ik heb me zeker wel aan moeten leren. Kijk, toen ik echt piepjong was, toen wilde ik ook wel schrijfster worden. Mm-hmm, ook dat? Ja, en ook nog journalist gedacht. Omdat ik toen 1 keer een ingezonden brief in de krant werd gepubliceerd. Dus dan denk je, weet je, op de lagere schoolleeftijd denk je dan gelijk dat je... Ja. Nou, heel veel als je voor het eerst gepubliceerd bent en je ziet je naam. Dat is altijd heel kent gevoel. Dan werkt dat wel. Ja. Maar spelling en grammatica was nooit echt mijn sterkste kant. Ja. En ik heb daar wel op moeten... Ik zeg altijd, ik kan beter lezen dan schrijven. Ja, dus wat je nu doet... zo'n hoofdredactioneel editor is toch wel belangrijk. Maar daar ben je wel in gegroeid, want je doet al zoveel jaren inmiddels, toch? Ja, het blijft iedere week, is dat wel... Echt waar? Dat lees je niet vanaf. Dat is wel een werkje, hoor. Ja? Ja. Oh, dat had ik echt niet... Oké. Dus het is niet per se, je vertelt liever verhalen op een andere manier. Zoals je net vertelde met het creëren van... Ik vind beeldverhalen vind ik makkelijker, ja. Op een gegeven moment was je natuurlijk klaar bij Yes. Ik zeg natuurlijk, omdat we weten hoe het is gaan. Toen had je denk ik al wat meer zicht op de bladenmarkt en wat er allemaal was. Was er toen ook een concreet doel van, ik moet die kant op? Of ik... Nou, ik ben van Yes naar Viva gegaan, omdat ik toen ik werd een beetje opgestookt door een collega. Die zei van, je moet daar gaan solliciteren. Mm-hmm. Er is daar een vacature, daar moet je ook op reageren. Ja. En toen werd ik aangenomen. En dat paste natuurlijk wel qua leeftijd en levensfase heel goed bij me. Mm-hmm. En ik vond het een ontzettend leuk blad, want dat had ik in mijn... Jeugd in Hendrikido Ambacht was het eigenlijk van mijn zus, maar las ik dat natuurlijk stiekem mee. Ja. Ik keek daar wel vanuit dat dorpse leven, was dat wel een soort van venster op het stadsleven. Mm-hmm. Ja. Ja. Want de Viva was toen. Kijk, de Viva is opgedoekt voor de mensen die dat niet weten, maar. Ik heb juist wel het idee dat Viva... maar toen hadden ze misschien een ander karakter. Ook wel heel erg is voor de juiste mensen in de provincie. En zeg maar de gewone vrouw in plaats van de... Oh ja, misschien... Nou, dan klopt het, weet je wel. Ik was natuurlijk gewoon dat meisje uit Hendrikido Ambacht. Ja. En dan... Dat is natuurlijk altijd de grap. Van, je ziet dat zelf als zijn het stadse leven. Maar dan is het soms bedoeld voor iemand die droomt daarvan. Ja, ja, ja. Ja. Ja, en dus daar droomde je van. Dus misschien dat die sollicitatie daarom, ook al was het een soort aanmoediging, misschien iets dwingend van karakter, maar toch dat je daarom ook wel... Maar uiteindelijk droomde ik wel gewoon om bij een glossy te werken. Ja? Want toen ik van Viva naar ging ik naar Marie Claire. En ik weet dat de hoofddirecteur van Viva, die zat echt te zuchten. Ah, wat hebben die dames, die meisjes toch met dat glimmende papier. Waarom willen ze altijd bij dat glimmende papier werken? Ja. Nou, waarom was dat eigenlijk zo? Nou, omdat ik wilde met die collecties van die ontwerpers werken. Ja? Dat, ik wist dat kan bij Marie Claire. Bij FIFA was dat gewoon... Dus nu en dan nee, kon je wel eens een klein itempje gebruiken... maar het was gewoon te duur. Ik snap het, ja. De doelgroep had niet de portemonnee om dat soort modehuizen et cetera op te voeren. Of, nou ja, daar moeten we het ook even over hebben... over wat ik daar in libellen zie qua vooral prijskategorie en zo. Maar dat voor straks. En ik vroeg me ook af... en zeker nu ik dit zo beluister van... Kijk, het is wel... ik denk dat de Nederlandse vrouw nu vooral zich misschien meer bewust is gaan kleden, gedragen. Schoonheidsidealen hoeven dat helemaal niet. Maar was dat in die tijd ook al zo? Dat bijvoorbeeld, weet ik wel wat, ik zeg maar wat hoor. Ja? Chanel, Gucci, weet ik. Dat was toch in die tijd, dan was je toch gewoon... wat zal ik zeggen? Was toch een beetje voor de patsers en voor de, of toen... Er bestond toch niet echt... Behalve dan in de Randstedelijk, hè? De Amsterdamse en zo. Ja. Nou ja, je hebt denk ik altijd daarin verschillende mogelijkheden. Ik bedoel, je hebt mensen die kleding kopen vanwege het feit... het is een statussymbool. En kijk, dit is ik laat zien dat ik veel geld heb uitgegeven. Ja. Maar er zijn ook heel veel collecties van ontwerpers... waarin er gewoon... echt hele mooie dingen worden gemaakt... Mm-hmm. Die gewoon ambachtelijk zijn. Waar echt iets vernieuwends gebeurt. Ik heb de modeshows gezien van Alexander McQueen... Ja. Waarbij model met een robot werd bespoten. Ik heb collecties gezien van Watanabe... waar ik gewoon bij stond te huilen met de muziek erbij. Omdat het gewoon... Het is een soort theater. Dat kan zo binnenkomen. Een ervaring eigenlijk. En dat gaat helemaal niet over wat mensen kopen... op de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Nee. Maar wat ik eigenlijk denk ik probeer te vragen... is van... Wij zijn hier van, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Ja. En eigenlijk heb ik daar nu ook wel last van. Ja. Ik zit nu niet in mijn kloffie, dit is radio. Maar ik heb ook van die tracksuits van... van jump... laat zeggen van trainingspakken van Dolce & Gabbana of zo. Maar als ik hier in Deventer daarin rondloop... dan kijk ze me echt aan van, waar loopt die gek in, weet je? Die is echt omhoog gevallen. Terwijl ik het gewoon mooi vind. Maar dat is heel gek. Maar als ik dat nu al heb, dan moet dat toen toch helemaal geweest zijn. In dit soort middelgrote steden als Deventer. Nogmaals, Amsterdam snap ik. Maar... Ja, ik denk dat jij dat misschien... Ik probeer meer te begrijpen vanuit het perspectief dus van als bladenmaker. Ja. Zeker, je zegt van, we gingen naar het glimmende papier. Glossybladen gaat natuurlijk altijd over aspiratie. Hè? Mm-hmm. Dat altijd je etaleert daarin toch een beetje een droomwereld. Terwijl het gros van de weekbladen is daarin... is meer down to earth en probeert haalbaar en betaalbaar te zijn. Ja. In wat ze doen met mode. Mm-hmm. Dus als het gaat om glimmend papier, zou ik zeggen. De glossies. Glossies, inderdaad. Dan was het misschien in die tijd ook wel een soort van... wereld waar je over wil fantaseren of waar je misschien bij wil zijn, ook al weet je van het is niet helemaal. Is dat het ook? Inspiratie? Ja, ik denk dat dat zeker meespeelt. Ja, mm-hmm. Ja, die aspiratieniveau van ergens je aan omhoog willen trekken en mee willen doen, mm-hmm, in een wereld die misschien niet per se de jouwe is. Mm-hmm. En ik denk dat je dan ook altijd zelf moet opletten als je daar werkt... dat je je realiseert dat je een etalage aan het maken bent... van dingen waarbij je je bent niet... je bent dat zelf ook niet, hè? Ik zeg nog wat wijn voor je. Praat lekker door. Meer? Ja, je bent dat zelf ook nog meer, nee. Nee, je bent dat zelf ook niet, zeg je, maar... Nee, als je kijkt naar je salaris versus hetgeen wat je presenteert in zo'n magazine. Ja, precies. Dat is de. Dat zou met één tas zou dat op zijn. Ja, nee, zeker. Daarom vraag ik het ook. Ja. Dat is gewoon. Dan probeer ik het te begrijpen van. Ook bijvoorbeeld, ik zat nu even toevallig in de Jan te lezen. Ja. Dat is een ander tijdschrift, dat moet ik ook even noemen. Om het over die wij hebben. En dan zie ik dat er bij een heel knap model trouwens. van wie de naam niet wordt genoemd. Dat doen jullie ook altijd in plaatsen. Noem je de namen niet van die mooie dames. Maar er wordt het, die heeft een oorbellen. Ook nog een telefoonnummer erbij. Nou, misschien een Instagram. Maar er staat dan, die heeft dan oorbellen in van 600 euro. Ja, ik denk niet dat heel veel mensen die de Jan lezen, dat die oorbellen van 600 euro dan gaan kopen. Maar ben ik nu naïef? Dan moet je dat meteen rechtzetten. Nee, ik denk dat het gros ze niet zal kopen. Nee. Maar er is altijd een percentage wat het zal overwegen. Ja. En die het op zal zoeken. Mm-hmm. En dan misschien niet dat oorbelletje koopt. Maar nee. Misschien wel net de iets goedkopere variant. Of kijk, deze dame had... Kijk, ja, dat zien de mensen dan niet. Ja. Kijk, deze dame had een oorbel in. En dat was een prijs van 600 euro. Ik dacht van, ja. Zo, dacht ik. Ja. Nee, dus dan word je dus geïnspireerd eigenlijk van... Ik kan er ook zo uitzien en niet per se misschien met die ringen, maar wel... En je kan ook denken van... Oh, dus dit type oorbel is dit op dit moment aan de hand. En de volgende keer dat ik door Deventer loop en ik kom in een leuk boutiqueje en dan zie ik een oorbel die daarop lijkt. Mm-hmm. En dan kost die maar 26 euro. Dan denk ik, oké. Ja. Kijk, mooie vrouw. Ja, zeker. Maar haar naam staat er niet bij. En dat hebben jullie nu ook deze week. Dus er is ook een reportage op de vrouw. Ik vind het een goed punt van je. Nou, ik vind het zielig voor die dames ook. Dan zijn ze ook gewoon bij jullie op de cover ook. Ja. En op naam, ja, daar ben ik toch, ja, wil ik toch een punt even van maken. Maar goed, dat terzijde. Oké, want nu, kijk, en nu ben ik wat meer, als het gaat om jouw werkzaam leven, wat meer in de tijd die ik zelf ook heel erg bewust heb beleefd. Ja. Bijvoorbeeld dat je bij de Grazia, of niet de, maar dat je bij Grazia ging werken als hoofdredacteur ook. En, ja. Maar dat is, daar was Sylvie Meijs columnist, weet je wel. Dus dan, voor mij zit je dan een heel ander vaarwater ook inmiddels. Ja, klopt. Want ik ben natuurlijk van Marie Claire ben ik hoofdredacteur van Cosmopolitan geworden. Ja, daar heb ik een boek over geschreven. Ja. En daarna ben ik hoofdredacteur van Grazia geworden. Mm-hmm. Dat hebben we gelanceerd in Nederland. Ja. Dat mocht ik met een team lanceren. In 9 weken hebben we dat uit de grond gestampt. En dat was een sandwichformule van, zo noem je dat, van mode en entertainment nieuws. Ja. En dat was er nog niet, die combinatie in Nederland. Oké. Ja, want dat heb je echt heel goed gedaan. Ja. Want toen begon je me voor het eerst op te vallen. Welk gat zag jij in de bladenmarkt? Want ja, als je nu Bruna of Aco gaat kijken, honderden bladen letterlijk. Ja. Welk gat was er toen dat gevuld werd? Je had de modebladen. Mm-hmm. En je had de weekbladen mainstream. Ja. En je had het echte gossip segment. Maar die combinatie die Grazia heeft bedacht eigenlijk... Grazia is oorspronkelijk een Italiaanse titel... maar is eigenlijk de formule zoals die bedacht is in Engeland bedacht. Ja. Natuurlijk ook niet heel raar, want het is ook een soort van de home of gossip. Zeker tabloids, ja, zeker tabloids, ja. Om dan die combinatie te maken van vrouwen die geïnteresseerd zijn... in mode en in celebrity nieuws. Ja. En dat bleek best wel een gouden formule te zijn. Ja, maar niet zo... ik wil niet op zee noemen, maar je hebt natuurlijk hier de story... weekend, privé, et cetera. Ja. Dat is toch wel soms een beetje heel veel dirt, zeg maar. Om maar dat wilden jullie volgens mij niet. Nee, maar we deden het zo. We brachten de Nederlandse showbiz nieuws... deden we altijd dat we met de BN'ers zelf wilden praten. Mm-hmm. Dat we ze gesproken hadden. Ja. En alleen de verhalen over de internationale celebrities... dus Beyoncé, Kim Kardashian, Jennifer Aniston... ja, die konden we niet even bellen om te vragen... Nee. Van hoe zit het nou precies met, met Brad Pitt en Angelina. Ja. Dus daarvoor hadden we dan weer journalisten... die in de krochten van internet en alles echt gewoon tot op de minuut bijhielden... en die dat voor ons opschreven. Maar is het niet vreselijk als je altijd zelf hebt mogen creëren... zoals je daar net zo heel bevlogen vertelde van jouw passie... en dat daar iedere week, als het een weekblad is, iets moois uitkomt... dat je nu opeens te maken had met BN'ers. Ja. En dan als je ook nog in dat segment komt... hebben ze ook nog een woordvoerder of een agent of weet ik veel wat. En dan willen zij zich eigenlijk bemoeien met jouw creatie. Dat lijkt mij totaal frustrerend als alles wat je eerder beschreven... en net benoemde jouw passie is. Ja, dat is een hele andere tak van sport. Dat is absoluut waar. En ik had gelukkig een fantastische adjunct, Debbie Noble, die heel goed was op dat celebrity-vlak. Mm-hmm. Maar je krijgt dan ook met de, zeker als je met Nederlandse BN'ers, dan willen ze weer afdwingen dat ze op de cover komen en dat ze inspraak hebben met het beeld. En weet je dat inderdaad. Is dat je... zo? Ja, we zijn zo onschoft. Ja, dat is een heel spel wat gespeeld dus wordt. Dus ze zeggen van jij wil mij interviewen, maar dan wil ik op de cover, zeggen ze dan. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, dat gaat echt de wereld voor mij over. Ik wist niet dat dat zo... Kun je ook een keer roepen. Ja. Nou, zo ijdel ben ik dan weer niet of zo. Maar ja, ik zal, je gaat waarschijnlijk geen anekdote vertellen van een BN'er die is op zoek. Nee, dat is niet kies, hè? Nee. Maar dan, zit je wel, dan ben je dus wel echt vergroeid met die wereld, hè? Want dan ga je eigenlijk de code niet vinden. Nee, maar ik vind het gewoon... Het is niet eerlijk om achteraf... Weet je, je hebt bepaalde dingen in goed vertrouwen gedaan. Ja. Dus jouw memoires worden heel saai. Als je ooit je memoires zou opschrijven. Nee. Nee, maar in elk geval... Die zouden best wel juicy kunnen worden. Ja. Maar dat moet je weer 10 jaar verder zijn. Ja. Nou, dat was een beetje flauw van me. Ik wist dat je dat niet ging zeggen. Dus eigenlijk was het tijdverspilling. We gaan weer verder. Ja. Maar het ging mij dus meer om van... Oké, enerzijds... kon je doen wat je altijd al deed, namelijk mode... en misschien juist ander, net weer een andere doelgroep, denk ik ook. Ja. Omdat zij ook geïnteresseerd zijn in de verhalen van die mensen. Ja. Wat ik heel cool vond ook aan Gracia's, wat het onderzoek bleek... is dat wij de nieuwe Nederlanders, zo werd het toen genoemd... ik bedoel, de omschrijving is in het loop der jaren natuurlijk weer vaak veranderd. Wat we nu noemen de mensen, de migratieachtergrond. Ja. Ja. Dat we die aan tijdschrift lezen hadden gekregen... Okay, met Gracia. Ja, want zij wilde zien wat erin stond en tegelijkertijd ging ze lezen. Ja. Ja. En dat je merkte op je andere post eerder dat moeilijk was om die groepen te bereiken. Ja. Ik denk ook, dat is bijvoorbeeld als je naar Libelle gaat. Ja. Het is net als hoe jij het zelf al omschreef, dat je dat van huis uit heb jij dat niet meegekregen. Nee. Nee, en er zijn generaties die dat van huis uit wel hebben meegekregen. Mm-hmm. Dat je of Libelle was of Margriet van huis uit. Mm-hmm. Dat is in Nederland zijn dat twee stromingen. Ja. En die hebben dat van moeder op dochter is dat gewoon gegaan. Ja, grappig was trouwens dat ik in de editie van Libelle deze week ontdekte... dat de echtgenote van Maarten van Rossum hoofdredacteur was bij Margriet. Ja. Kijk, toch iets. Dat heeft hij me nooit verteld. En daarom zegt hij ook op de cover dat Libelle was thuis de aartsvijand. Ja, precies. Maar, maar goed, dat even terzijde. Maar je hebt dat heel goed gedaan. Begrijp jij waarom die. Ten eerste, zeg maar, waarom jij zo goed uit de verf kwam bij Gracia? En waarom het blad ook zo'n vaart nam op een gegeven moment? Er was natuurlijk niet een vergelijkbaar blad. Mm-hmm. Dus er was best wel een behoefte aan. Het was wekelijks, het was heel snel. En we maakten het heel speels. Het was, er zat een gelaagdheid in. Mm-hmm. Je kon het, gewoon lezen zoals het was. Maar er zaten een paar schrijvers bij ons... die konden met een soort filijne ondertoon... kon je daar ook weer... met heel veel humor het lezen. Ja. En we hebben allerlei dingen gedaan. Ook met BN'ers die mee wilden doen aan bepaalde fotoshoots. Toen O.O. Gerso, ik weet niet of je dat nog weet. Ja, dat weet ik. Hadden we een fotoshoot O.O. Denneboom. Mm-hmm. Met die hele cast die in bad ging met champagne... en in een boxershort naast de kerstboom stond. Nou, dat was hilarisch. Mm-hmm. Maar ook dingen als de hele PC Hoofdstraat veranderen in een catwalk. Dat we daar een modeshow hebben gehouden. Ja. Was dit ook, dit soort dingen, zeker het eerste voorbeeld... was dat ook een... was dat ook dat er nieuwe groepen werden aangeboord? Je had het net over de mensen met een migratieachtergrond... maar dus ook misschien mensen die hier oorspronkelijk altijd al waren... niet zo snel... een blad zouden kopen. Ja, ik denk van... het wel. Want celebrity nieuws is natuurlijk... vooral internationaal celebrity nieuws... Mm-hmm. dat is iets wat ook een enorme opgang... ik denk dat het ook door het internet komt... Mm-hmm. en doordat met de televisieprogramma's... met de verschillende zenders... en dat daarmee bepaalde series... die globalisering van dat entertainment nieuws... dat heeft daar zeker meegespeeld. Ja. En jouw rol daarin? Want we hebben nu het succes over het blad. En het was heel Goed voor jou dat je daar mee begon. Ja. Maar jij moest toch, je had toch, je kreeg opeens een iets andere rol ook. Nou, waar we het over hadden gehad. En dat lag je kennelijk wel. Ja, net zoals dat een stylist werkt met een bestaande collectie aan kleding, is met een bladwerkje met allerlei ingrediënten die je op een bepaalde manier bij elkaar moet brengen. Mm-hmm. Je bent elke week een soep aan het maken. Mm-hmm. En er moeten heel veel lekkere ballen in zitten. Mm-hmm. En dat bij elkaar brengen van al die ingrediënten, dat is gewoon het leukste wat er is. Ben je altijd zo optimistisch in de zin van, zoals je nu ook overkomt, van dat je wel de uitdaging steeds ziet, maar gewoon er vol voor gaat? Ja, en dat is ook als ik van de ene titel naar de ander ga, dan ben ik ook gelijk om. Ja, maar dat is wel interessant, want je bent naar L gegaan en dan ben je niet heel lang gebleven. Nee, dat klopt. Dus daar is dan iets gebeurd of zo? Nee, ik werd gebeld en ik werd gevraagd voor Libellen. Jawel, maar had je de klus al afgemaakt bij L dan? Nee, ik had het daar denk ik nog wel best wel een jaartje langer. Ja. Of 2 jaar langer had ik het. Zo lang heb je niet gezeten nee, bij nee, L? Nee, krap anderhalf jaar. Ja, jaar maak je kennis met iedereen, leer iedereen kennen en zo. En dus na een jaar was je alweer... Ja, en de hele modewereld lachen. Mm-hmm. Hilmar ging van Chanel naar BCL. Inderdaad, voor de mensen die die bladen niet goed kennen, L is wel echt inderdaad, als je het hebt over styling, over tenminste uitstraling, pretenties, dan lelijk woord, maar wel, dat is een merk. Ja. Dat is een merk. Ja. Dus je zou verwachten, inderdaad, ook met wat we net hebben gehoord. Mode, stylist, et cetera, glanzend papier, dat je daar misschien echt... Ja, maar goed, dan kom je erachter dat je al bepaalde fases hebt gehad in je loopbaan. Mm-hmm. En ik weet ook, van als je van een weekblad komt en je gaat weer terug naar een maandblad... Mm-hmm. dan ik was een beetje onderprikkeld, zullen we zeggen. Oké, dus je had meer energie dan je kwijt kon daar bij L. Ja. Dat was het. Ja. Dus dan komt er weer een weekblad voorbij. En een weekblad waarvan ik kwam oorspronkelijk bij die uitgeverij vandaan. Dus ik weet hoe groot Libellen is. Ja. Ik had zoiets van, managerial vond ik dat ook wel een uitdaging. Dat ik dacht van, dat wil ik ooit gedaan hebben. Ja, als die trein langskomt, dan moet je erop springen. Ja. Oké. Dus het was zeker in de wetenschap dat mijn voorganger, die het fantastisch heeft gedaan, Frans Kastui, daar zo'n 17 jaar heeft gezeten. Ja. Ja. Maar het is niet zo dat... Kijk, voor veel mensen, laten we elkaar geen mietje noemen. Libellen best wel een beetje een suf imago of zo. Dit zeggen andere mensen dan. Voor huismoeders, voor mij was het Johan Derksen onlangs weer die sneer. Waar jij trouwens ook op hebt gereageerd, geloof ik ook. Hè? Zo'n sneer uitdelen. Ik werd gebeld door een ANP-journalist. Die bleef trekken. Dus op een gegeven moment zeg je wat. Hè? Dit is een stereotypering. Deed hij van, maar toch zag jij een uitdaging bij Libellen. Of tenminste, niet toch. Jij zag een uitdaging bij Libellen. Wat was die uitdaging dan? Of wat is De wetenschap hoe groot die is. Ik bedoel, ik ging weg bij een uitgeverij waarvan ik wist dat de complete omzet van die uitgeverij... Ja. Daar ging Libellen in zijn eentje al overheen. Hè? Ja. El zat toen bij Hearst? Of ja. Zat? Ja, bij Hearst. Oké. En jij dacht van... Dus dat je gaat... Het is niet alleen maar een tijdschrift, het is een heel groot merk. Want ik heb je net een pakket gegeven. Want we maken niet alleen een weekblad, 54 nummers. We maken ook nog 16 specials elke maand. Mm-hmm. Dus nog weer een maandblad erbij, zoals vaker, frequentie. We hebben nog Jan Jans en de kinderen. De leukste stripfamilie van Nederland, bestaat nu 50 jaar. Ja. We hebben nog een tentoonstelling in Hoorn. Maar nu heb je het eigenlijk alleen maar over volume en impact. Impact. Daar zeg je wat. Oké. Libellen heeft impact. En wat voor impact precies? Nou, bij Libellen, als je het hebt over... Je hebt het over influencers, zei je net ergens te lopen. Ja. Nou, Libellen influenced al 87 jaar in de huishoudens van Nederland. De invloed die je hebt op een Nederlands gezin, op de Nederlandse vrouw, die is enorm. En dat is natuurlijk een heel bijzonder gegeven. En waar moet ik dan aan denken? Want ik heb niet alleen dit exemplaar gelezen, hoor. Meer exemplaar. Kijk, als je het hebt over invloed, we hadden het net over dure oorbellen en weet ik veel wat. Ik moet zeggen, die Libellen stoel vind ik ook duur, €1000. Maar waar moet ik dan precies aan denken eigenlijk? Is het dan puur zeg maar met materialistische. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld hele mooie slippers en zo, zie ik hier staan. Ja. Maar of ook gewoon het denken. Nee, het is ook maatschappelijk. Kijk, en dat zit natuurlijk niet in elk nummer. Of dat zit in elk nummer misschien subtiel. Ja. Maar in 1968 was Libelle het eerste tijdschrift die echt groots over de pil schreef in Nederland. We hebben Nederland aan de kiwi geholpen. In de jaren 70, 50 jaar geleden, vorig jaar, hadden we de Dolomina in het blad. Die hebben toen 12 pagina's gevuld. Hebben we vorig jaar ook weer een special aangeweid. Een enquête overgehouden van hoe staat het met de emancipatie in Nederland. Als wij een onderzoek doen over het vrouwenhart. Wat wezenlijk anders functioneert dan een mannenhart. Ja. En als we daarna ook nog aangeven welke cardiologen in Nederland op de hoogte zijn van hoe het vrouwenhart marcheert, dan zitten die week erop, zitten al die cardiologen met een volle wachtkamer. Ja, dus dat is impact. Dat is impact, inderdaad. Ja. Ik vond het ook wel aandoenlijk of lief of zo. Dus dat die brief aan het begin. Ja. Eentje gaat trouwens ook over een vrouw die gestorven is, een hartaanval. Maar ze zeiden. Dus dat is het ook heel erg. In verbinding blijven ook met de lezer. Ja. Brieven zijn heel belangrijk. Ja? Ja. Dat wou ik vragen, want daar beginnen jullie dan wel ook mee. Ja, ik denk dat dat een van de, samen met Anne Wil, is dat een van de belangrijkste. Dat zijn de belangrijkste pagina's van het blad. Meest gewaardeerde, best gelezen pagina's. Ja. Wat bijzonder dat die brieven. Dat is echt herkenbaar en dichtbij. Dat is het. Ja. En dat is misschien, dat zijn de sleutelwoorden als het gaat om. En hoe doe je dat dan in een maatschappij die toch wel verandert? En waar ik denk dat de klassieke groep. Die je wilt bereiken met Libelle. Volgens mij mag je niet pinpointen in jouw woorden hoe die groep eruit ziet. Dat vind ik heel moeilijk. Want dat is een hele diverse groep. Ja, omdat die zo breed en zo groot is. Ja, maar toch moet je ook uiteindelijk als blad meegaan met je tijd, denk ik. Ja, maar je heet niet voor niks een tijdschrift. Weet je bent altijd de weerslag van jouw tijd. Klopt, maar je ziet ook dat er heel veel bladen nu omvallen omdat ze niet meegaan met hun tijd. Dus ja. Maar goed. Wij hebben 200.000 abonnees. Ja. Daar dromen natuurlijk alle bladen van. En we hebben natuurlijk ook nu afgelopen week, de week ervoor, zijn we ook de weg ingeslagen dat je het magazine ook compleet online kan lezen. Ja. En is dat iets wat bijvoorbeeld mijn schoonmoeder van 73 zou doen? Heeft ze een iPad? Nee, het is een retorische vraag. Ze zou het niet doen. Oké. Ja. Nee, maar wat ik daar eigenlijk mee wil vragen is van. Is die app die ik ook heb gezien, die er super flashy snel uitziet, is dat ook een ambitie om toch misschien richting 40ers, misschien 30ers te gaan met Libelle? Nou, online zien we sowieso dat we bijna twee, dat noem je cohorten, jonger zijn qua bezoekers. En dat vinden we alleen maar heel erg leuk en gezellig. Want daarmee komen jongere vrouwen ook in aanraking met Libelle. En misschien koopt hij dan geen printmagazine meer. Maar misschien kunnen we er wel, als iedere keer op die online content klikt van ons, wel verleiden om een digitaal abonnement te nemen. Dat is natuurlijk de transitie die je ook hebt gezien bij de kranten. Ja. Die zeker ook in coronatijd zijn die natuurlijk digitaal, zijn die digitale abonnementen door het dak gegaan. Ja, dat is bij ons bij de krant niet anders, bij het AD. Ja. Toevallig hetzelfde concern als jullie, maar dat is toevallig in dit geval. Maar is het ook, want je zei terecht hoor, met een zekere vorm van trots, van we hebben 200.000 plus abonnees. Ja. Maar is het toch, je weet wel dat dat onhoudbaar is? Die denkt papier uiteindelijk gaat verdwijnen? Of ben jij, denk je echt, niet voor onze doelgroep? Ik denk dat papier altijd blijft bestaan. Want ik denk, niks heeft zoveel status als papier. Als jij op de voorkant van een magazine staat, dan kun je dat hier op je salontafel leggen. Als je op de voorkant van een website staat, is die morgen heeft een andere voorkant. Ja. Heeft geen status. Dus papier zal blijven bestaan. Maar het gaat zich verhouden zoals theater zich verhoudt tot film. Dus het wordt kleiner en het wordt meer niche. Ja. Zoals de zeilboot zich verhoudt tot een motorboot. Dus, en dat is het verhaal over papier. En daarom komt nu een soort van offensief vanuit DPG. Het publiek moet, überhaupt het publiek in Nederland, iedereen denkt dat online gratis is. Ja. Maar alle journalisten werken niet gratis. Nee. Iedereen die zit te schrijven, iedereen die fotografeert, die willen ook een boterham verdienen. Nee, vertel mij wat. Dus het idee dat online gratis is, daar moeten we vanaf. Maar dat is dus ook dat je de lezer eigenlijk een soort van moet heropvoeden als het gaat om mediaconsumptie. Ja, nou ja, die lezer die al een abonnement heeft, die hoeft niet heropgevoed te worden. Nee, maar die mensen die aankomen waaien en die Anne Wil willen lezen, of die willen de dochter van Anne Wil lezen, of de kleindochter van Anne Wil. Dat is hartstikke leuk. Mm-hmm. Maar na 3 keer zeggen we dan toch van, joh, misschien moet je eens een abonnement nemen. Ik voel wel eens dat het een soort parallel universum is. Of eigenlijk twee dus. Enerzijds mensen die papier lezen en die inderdaad aan een wil helemaal verknocht aan zijn. Ja. Anderzijds mensen die online komen, die misschien alleen online, hè? Dus naar de site komen, die misschien niet eens weten wie zij is. Is dat niet waar je ook mee te maken hebt nu? Ja en nee. Er is een publiek. Gedeeltelijk is er online een groep die het wel degelijk weet. Want we kunnen natuurlijk, dat is het leuke van online, hè? Je kan alles aan de cijfers zien en je ziet wat er wel en niet geklikt wordt. Mm-hmm. Dus we zien waar het naartoe gaat. En dan zien we wie er wel of niet populair zijn. Ja. En er zijn er die komen voor andere zaken. Maar het leuke wordt natuurlijk, uiteindelijk willen we ze verleiden om mee te nemen. We zijn niet op zoek naar one-night stands. We willen juist daar een duurzame relatie toe. Ja. En daar willen we ze vooral naar verleiden. Dus jouw ambitie en van al je collega's natuurlijk ook is om een soort, ten eerste zeg maar dat publiek dat er altijd al was te behouden en te bedienen op de juiste manier. Meer. En ook nog op een extra manier. En die extra manier zou dan ook nog een keer andere mensen. Ja, diegene die misschien libellen in de vakantie kochten. Mm-hmm. Of die hem lezen als ze bij de moeder zijn. Daar is natuurlijk ook onze commercial momenteel op gebaseerd. Van je moeder. Precies. En dat iedereen het wel leest en iedereen kent het wel. Mm-hmm. Maar joh, hij is dichterbij dan je denkt. Want op je mobieltje kun je hem ook gewoon tijdens de koffiepauze van je werk eventjes snikken. Ja. Ja, ik snap het helemaal. Ik vind, ja, het is een interessant avontuur, een spannend avontuur ook. Want wanneer is het geslaagd? Wil jij die hele transitie, oké, papier gaat nooit verdwijnen, zeg je, maar toch dat misschien online de overhand gaat krijgen? Is dat... Nou, als je degene die je kwijtraakt, als je die aanwas goed kan maken in digitale abonnementen, dan ben ik heel blij. Mm-hmm. En dan, dat vind ik interessant. Want wat moeten dan de verhalen zijn? Kijk, als het gaat om, ik gebruik inderdaad het woord influencer of zo. Kijk, als je mensen wil aansporen om iets te gaan doen, ze worden natuurlijk via allerlei kanalen aangespoord om iets te gaan doen. Hoe kan je dan nog onderscheidend zijn met jouw merk, met jouw titel? Nou, dat is een hele goede vraag. En dat is ook wel best wel een lastige. Want in de digitale wereld is, wij zijn wat je noemt een general interest magazine. Hè? Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat je van alles wat brengt. Mm-hmm. Terwijl online is, als je heel erg duidelijk kiest, is het natuurlijk wel makkelijker. Want dat is ook voor elke liefhebberij is er wel een Instagram-account te vinden. Ja. En voor elke hobby en noem voor maar op. Voor elke niche is er wel eigenlijk iets te vinden. En tegelijkertijd denk ik dat mensen ook behoefte hebben aan de edit. Dat er dus door een stylist of een groep stylisten, een redactie, keuzes zijn gemaakt en jou voor jou al die selectie hebben gemaakt, zodat ze jouw leven makkelijker maken, omdat we in een soort overload zitten aan in deze informatiewereld. Mm-hmm. Dat je het gewoon niet meer weet. En dat je gewoon met een compacte selectie van al die lifestyle elementen. Mm-hmm. Die iedereen is een beetje libellen. Iedereen vraagt zich weer af, wat zet ik vandaag op tafel? Ja. Hoe zorg ik ervoor dat mijn huis gezellig is? Ik wil er ook leuk uitzien. Die basale vragen die zullen altijd blijven bestaan. Jullie gaan orde scheppen eigenlijk voor jullie lezers. Nou, dat doen we altijd al. Ja, maar ook online. Ja. En wij gaan het allemaal in de gaten houden. Ik heb de app gedownload, dus ik ga wel de komende tijd kijken. Nou ja, ik vind het wel interessant wat er gebeurt. Ja, de tijd is voorbij gevlogen. Ik had je eigenlijk nog heel veel meer willen vragen, maar... In elk geval is het duidelijk geworden. Dankjewel dat je naar Deventer wilde komen om te vertellen over, nou ja, niet alleen die bellen, maar ook over wat jou drijft. Dus dankjewel. U heel erg bedankt voor het luisteren. U kunt al deze afleveringen ook terugluisteren als podcast. Dat kan op Spotify, op Apple, maar ook gewoon op NPO natuurlijk. Volgende week zijn we weer. Dan is onze 100ste aflevering. Dan is André van Duin mijn gast. Fijne nacht. NPO Radio 1. 1 uur, Renske.